ذکر و اذکار. سوال: اذکار محصورہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: ایسے کلمات اور دعائیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں، کہ ان کو خود حضور نے پڑھا یا ان کے پڑھنے کا حکم دیا یا ان کو پڑھنے کی فضیلت یا فائدہ اور ثواب بتایا، ایسے کلمات اور دعاؤں کو اذکار محصورہ کہتے ہیں. سوال: اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: حدیث پاک میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 100، جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہو، وہ جنت میں داخل ہوا. سوال: اللہ عزوجل کو سب سے زیادہ محبوب 4 کلمات کون سے ہیں؟ جواب: وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سوال: افضل ذکر اور افضل دعا کیا ہے؟ جواب: افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا الحمد للہ ہے. سوال: دن بھر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا، اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. سوال: حدیث پاک میں کس کلمہ کو 99 بیماریوں کی دوا کہا گیا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقدس فرمان ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سب سے کم دوا یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو کوئی رنج و غم نہیں ہوتا. سوال: وہ کون سی تسبیح ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی تھی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. سوال: غصہ آنے، کتے کے بھونکنے اور گدھے کے رینگنے پر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. سوال: پڑھا ہوا یاد رکھنے کا کوئی وظیفہ بتائیں؟ جواب: منقول ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ایک حرف بھی نہ بھولو تو پڑھنے سے پہلے یہ کہہ لیا کرو، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذل جلال والاکرام، یعنی اے اللہ عزوجل، اے عظمت و بزرگی والے، ہم پر اپنی حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما. درود پاک. سوال: درود پاک سے متعلق قرآن پاک میں کیا ارشاد خداوندی ہے؟ جواب: درود پاک سے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والوں، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. سوال: درود پاک پڑھنے سے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا ارشاد ہوا؟ جواب: حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. سوال: درود پاک نہ پڑھنے والے کے لیے کیا وعید آئی ہے؟ جواب: حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تو وہ سب سے بڑا بخیل ہے. سوال: صبح و شام کتنے کتنے ہزار فرشتے دربار رسالت میں حاضر ہو کر درود و سلام پیش کرتے ہیں؟ جواب: رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں 70,000 فرشتے صبح اترتے ہیں اور شام تک رہتے ہیں، یوں ہی 70,000 شام میں اترتے ہیں جو اگلی صبح تک رہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہتے ہیں. سوال: نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نامی اسم گرامی کے ساتھ درود و سلام لکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: جس نے کتاب میں حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک لکھا جب تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام کتاب میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے اور صبح و شام اس پر درود بھیجتے رہیں گے۔ سوال، اگر نام اقدس لیا یا سنا مگر اس وقت درود نہ پڑھا تو اب کیا کرے؟ جواب، اگر اس وقت نہ پڑھا تو کسی اور وقت میں اس کے بدلے کا پڑھ لے۔ سوال، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ پورا درود لکھنے کے بجائے صرف سلام لکھنا کیسا؟ جواب، یہ سخت ناجائز و حرام ہے۔ سوال، درود پاک کا اختصار شارٹ کٹ ایجاد کرنے والے کے ساتھ کیا کیا گیا؟ جواب، درود شریف کا اختصار ایجاد کرنے والے شخص کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا۔ سوال، کس درود شریف کی برکت سے رحمت کے 70 دروازے کھلتے ہیں؟ جواب، جو شخص یہ درود پاک صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوال، وہ کون سا درود شریف ہے جس کے پڑھنے سے کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ سوال، وہ کون سا درود شریف ہے جسے ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے؟ جواب، اللہم صلی علی سیدنا و محمد آدادا ما فی علم اللہ صلاة دائمات بدوام ملک اللہ۔ سوال، وہ کون سا درود شریف ہے جس کے پڑھنے سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے؟ جواب، وہ درود شریف یہ ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ بیت و طریقت۔ سوال، تصوف و طریقت کسے کہتے ہیں؟ جواب، تصوف و طریقت یہ ہے کہ بندہ نفس کے بجائے رب عز و جل کے لیے زندہ ہو اور اپنے تمام اوقات میں روح قلب کے ساتھ اللہ عز و جل کی طرف متوجہ رہے۔ سوال، صوفیہ کا کیا مرتبہ و مقام ہے؟ جواب، امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے اس گروہ کو اپنے ہاں نمایاں حیثیت دی ہے، انہیں اپنے رسولوں اور نبیوں کے علاوہ تمام مخلوق پر برتری دے رکھی ہے، پوری امت میں سے صرف ان کے ہاں نور اسلام اترتا رہتا ہے۔ سوال، تصوف کا انکار کرنا کیسا؟ جواب، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اس کے معنی و حقائق سے انکار ہے تو یہ انکار کل شریعت اسلامی کا انکار بن جائے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حمیدہ اور خصائل جمیلہ اور اسوہ حسنہ کا انکار بھی کہلائے گا۔ سوال، شیخ و پیر بنانے کا فائدہ بیان کریں۔ جواب، شیخ مرید کو تزکیہ نفس پر چلاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے پروردگار عز و جل سے محبت کرنے لگتا ہے۔ سوال، بیعت سے پیر اور مرید میں کیا تعلق قائم ہوتا ہے؟ جواب، بیعت کے سبب پیر اور مرید میں روحانی رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ شیخ روحانی اور معنوی باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ سوال، مشائخ اور پرانے عظام کی خلافت سے کیا مراد ہے؟ جواب، مرید اپنے شیخ سے علوم احوال حاصل کرتے ہیں، پھر اسے دوسرے کی امانت میں دے دیتے ہیں اور وہ لوگ دوسروں کو اسی طرح فیض پہنچاتے ہیں جس طرح ان کو اپنے مشائخ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوا ہے۔ اسی عمل کا نام خلافت مشائخ ہے۔ سوال، طریقت کے 4 مشہور سلسلے کون سے ہیں؟ جواب، 4 مشہور سلسلے یہ ہیں، نمبر 1 سلسلہ قادریہ، نمبر 2 سلسلہ نقشبندیہ، نمبر 3 سلسلہ چشتیہ، نمبر 4 سلسلہ سہروردیہ۔ سوال، سلسلہ قادریہ کے پیشوا کون ہیں؟ جواب، سلسلہ قادریہ کے پیشوا حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ سوال، سلسلہ چشتیہ کے پیشوا کون ہیں؟ جواب: برصغیر میں سلسلہ چشتیہ کے پیشوا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. سوال: سلسلہ نقشبندیہ کے پیشوا کون ہیں؟ جواب: سلسلہ نقشبندیہ کے پیشوا حضرت سیدنا خواجہ محمد بہاءالدین نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. سوال: سلسلہ سہروردیہ کے پیشوا کون ہیں؟ جواب: حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین ابو حفص عمر بن محمد سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ. سوال: اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیر کی کون سی شرائط بیان کی ہیں؟ جواب: مجدد اعظم امام احمد رضا خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، ایسے شخص سے بیعت کا حکم ہے جو کم از کم یہ چاروں شرطیں رکھتا ہو: نمبر ایک، سنی صحیح العقیدہ ہو، نمبر دو، علم دین رکھتا ہو، نمبر تین، فاسق نہ ہو، نمبر چار، اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو. اگر ان میں سے ایک بات بھی کم ہے تو اس کے ہاتھ پر بیعت کی اجازت نہیں. واللہ تعالی عالم. مقدس مقامات. سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکہ مکرمہ کے لیے مانگی گئی قرآنی دعا بتائیے. جواب: ترجمہ: اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے رب، میرے اس شہر کو امان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں. اور سورہ ابراہیم میں آپ علیہ السلام کی یہ دعا مذکور ہے. ترجمہ: اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب، اس شہر کو امان والا کر دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوچھنے سے بچا. سوال: پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے کیا دعا فرمائی؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا الہی عز و جل، جس طرح تو نے مکہ مکرمہ کو ہمارا محبوب بنایا، اس طرح مدینہ منورہ کو بھی ہمارا محبوب بنا دے. سوال: حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد کس جگہ پر رکھی تھی؟ جواب: ملک شام میں، جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، اس جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی. سوال: حدیث پاک میں جبل احد کے متعلق کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ جواب: حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. سوال: مسجد قبلتین میں کون سا مشہور واقعہ رونما ہوا تھا؟ جواب: اسی مسجد شریف میں تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی اور بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا. سوال: سرور انبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع تشریف لے جاتے وقت کس مقام پر دو رکعت نماز ادا فرمائی؟ جواب: ذوالحلیفہ پہنچے تو وہاں مسجد میں دو رکعتیں پڑھیں. سوال: مسجد اجابہ کے مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کون سی تین دعائیں مانگی تھیں؟ جواب: وہ دعائیں یہ تھیں، نمبر ایک، یا اللہ عز و جل میری امت کہہ تسالی کے سبب ہلاک نہ ہو، نمبر دو، یا اللہ عز و جل میری امت پانی میں ڈوب کر ہلاک نہ ہو، اور نمبر تین، یا اللہ عز و جل میری امت آپس میں نہ لڑے. پہلی دو دعائیں قبول ہوئیں اور تیسری سے روک دیا گیا. سوال: مسجد بنی حرام کو کیا خصوصیت حاصل ہے؟ جواب: یہ وہی مسجد ہے جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تین معجزات ظاہر ہوئے، نمبر ایک، ایک بکری میں بہت سارے صحابہ اکرام کا پیٹ بھر گیا، نمبر دو، بکری کی ہڈیوں پر دست مبارک رکھ کر کچھ پڑھا تو بکری زندہ ہو گئی، نمبر تین، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے فوت شدہ دو مدنی منے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے زندہ ہو گئے. سوال: مسجد مستراح کو اس نام سے کیوں پکارا جاتا ہے؟ جواب: سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر یہاں پر آرام فرمایا تھا، اس لیے اس مسجد مستراح کہتے ہیں۔ سوال: حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا مزار پر انوار کہاں واقع ہے؟ جواب: آپ علیہ السلام کا مزار مبارک جبل احد پر واقع ہے، لیکن اب اس کی زیارت بے حد مشکل ہے۔ سوال: صفا و مروہ پہاڑوں کو اتنی عزت و عظمت کیوں ملی؟ جواب: ان پہاڑوں پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی کی تلاش میں 7 بار چڑھیں اور اتریں، اس اللہ والی کے قدم پڑ جانے کی برکت سے یہ دونوں پہاڑ شاعر اللہ عز و جل کی نشانیاں بن گئے، اور تا قیامت حاجیوں پر اس پاک بیبی کی پیروی میں ان پر چڑھنا اور اترنا 7 بار لازم ہو گیا۔ سوال: جہاں مسجد ذوالحلیفہ قائم ہے وہ مقام آج کل کس نام سے مشہور ہے؟ سوال: جہاں مسجد ذوالحلیفہ قائم ہے وہ مقام آج کل کس نام سے مشہور ہے؟ جواب: اس مقام کو آج کل بیر علی یا ابیار علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کا تعارف: سوال: دعوت اسلامی کے بانی کون ہیں؟ جواب: تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بانی شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیاء دامت بارکاتہم عالیہ ہیں۔ سوال: امیر اہل سنت دامت بارکاتہم عالیہ نے دعوت اسلامی کا مدنی کام کس سن میں شروع فرمایا؟ جواب: 1401 ہجری مطابق 1981 عیسوی میں۔ سوال: دعوت اسلامی کا پیغام اب تک کتنے ممالک میں پہنچ چکا ہے؟ جواب: الحمدللہ عز و جل تقریباً 200 سے زائد ممالک میں۔ سوال: دعوت اسلامی کا مدنی مقصد کیا ہے؟ جواب: مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ سوال: دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کتنے اراکین پر مشتمل ہے؟ جواب: دعوت اسلامی کی مجلس شورا فی الوقت 26 اراکین پر مشتمل ہے۔ سوال: مدنی انعامات و مدنی قافلے سے کیا مراد ہے؟ جواب: مدنی انعامات سے مراد امیر اہل سنت مدظلہ عالیہ کی جانب سے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، جامعۃ المدینہ و مدارس المدینہ کے طلباء و طالبات اور مدنی منوں کو عطا کردہ سوالات پر مشتمل وہ رسائل ہے جن کے مطابق عمل کر کے نیکیوں میں اضافہ اور گناہوں سے بچا جا سکتا ہے، جبکہ مدنی قافلے سے مراد عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت اور علم دین کے حصول کے لیے مختلف مقامات پر سفر کرنا ہے۔ سوال: مدنی حلیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: داڑھی، زلفیں، سر پر سبز سبز امامہ شریف یا سفید رنگ کا کلی والا سفید کرتا، سنت کے مطابق آدھی بنڈلی تک لمبا آستین، ایک بالشت چوڑی، سینے پر دل کی جانب والی جیب میں نمایاں مسواک، پاجامہ یا شلوار ٹخنوں سے اوپر۔ سوال: دعوت اسلامی کا اولین مدنی مرکز کہاں تھا؟ جواب: جامع مسجد گلزار حبیب گلستان، اوکوڑوی، سولجر بازار، باب المدینہ، کراچی۔ سوال: دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے کا نام کیا ہے؟ جواب: مکتبۃ المدینہ، جو اب تک 527 سے زائد کتب و رسائل شائع کر چکا ہے۔ یہ پرانی، اب اس سے زیادہ بھی ہو چکی ہوگی شائع کتابیں، کیونکہ یہ تاریخ پرانی ہے۔ سوال: دعوت اسلامی کتنے شعبے جات میں کام کر رہی ہے؟ 7 کے نام بتائیں۔ جواب: تادم تحریر دعوت اسلامی 102 شعبہ جات میں مدنی کام کر رہی ہے، جن میں سے 7 یہ ہیں: نمبر 1 دار الفتاح اہل سنت، نمبر 2 المدینہ العلمیہ، نمبر 3 جامعۃ المدینہ، نمبر 4 مجلس تراجم، نمبر 5 مجلس تحقیقات شرعیہ، نمبر 6 مدنی چینل، نمبر 7 مجلس آئی ٹی۔ سوال: مجلس خدام المساجد کی اس مقصد کے تحت قائم کی گئی ہے؟ جواب: امیر اہل سنت دامت بارکاتہم عالیہ کی تمنا ہے کہ ہماری مساجد آباد ہو جائیں، ان کی رونقیں پلٹ آئیں، اور پرانی مساجد آباد کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ نئی مساجد بھی تعمیر کی جائیں۔ اس زمن میں مجلس خدام المساجد قائم کی گئی۔ سوال: مدنی تربیتی کورس کتنے دن کا ہوتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ جواب: یہ کورس 63 دن کا ہوتا ہے جس کا مقصد مبلغین کی تیاری اور ان کی تربیت ہے۔